Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сяргея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Пра гэта радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У міністэрстве замежных спраў Беларусі гэтую інфармацыю не пацвердзілі. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы не вядзецца. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, вітаю вас. Сёння ў свеце. Усесветная арганізацыя аховы здароўя падвысіла ўзровень небяспекі ў звязку са свіным грыпам да 5 з 6 магчымых. Шосты ўзровень – гэта ўжо пандэмія, глябальная эпідэмія. Пяты ўзровень значыць, што назіраецца сталая перадача віруса ад чалавека чалавеку ў прынамсі дзвюх краінах аднаго рэгіёну. Расія падпісала дамовы з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, паводле якіх бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў з Грузіяй. Паводле дамоваў, якія сёння на цырымоніі ў Крамлі падпісалі расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў, кіраўнік Абхазіі Сергей Багапш і кіраўнік Паўднёвай Асетыі Эдуард Какойты, гэтыя два рэгіёны перадаюць Расіі паўнамоцтвы на ахову сваіх межаў, пакуль не створаць свае ўласныя памежныя войскі. НАТО высылае з Брусэля двух расійскіх дыпламатаў у адказ на шпіёнскі скандал у Эстоніі. У лютым эстонскі суд прысудзіў да турэмнага зняволення эстонскага чыноўніка за перадачу сакрэтаў НАТО Расіі. Міністэрства замежных справаў Расіі назвала высылку дыпламатаў правакацыяй і заявіла, што разглядае варыянты адказу. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што амерыканскі вытворца аўтамабіляў Крайслер, які сутыкнуўся з фінансавымі праблемамі, дасягнуў пагаднення аб зліцці з італьянскай аўтамабільнай кампаніяй Fiat. Паводле Абамы, гэта дае Крайслеру шанец не толькі пазбегнуць банкруцтва, але і квітнець. Прынамсі 13 чалавек загінулі сёння ў сталіцы Азербайджану Баку, дзе нападнік распачаў страляніну ў мясцовым універсітэце. Паводле азербайджанскай пракуратуры нападнік быў адзін, хоць раней паведамлялася пра дваіх узброеных людзей. Як кажуць сведкі, нападнік застрэліўся сам, але паводле афіцыйнай інфармацыі ён быў забіты спецназам. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы слухаеце радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Пра гэта радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У міністэрстве замежных спраў Беларусі гэтую інфармацыю Свабодзе не пацвердзілі і заявілі, што рашэння, хто ўзначаліць беларускую дэлегацыю ў Празе, пакуль няма. Апошні дзень, каб пацвердзіць склад нацыянальных дэлегацый на саміт, пятніца 1 траўня. Расказвае Валер Каліноўскі. Еўрапейскі звяз паслаў агульныя запрашэнні на саміт для 6 постсавецкіх краінаў, удзельніц усходняга партнерства, пакідаючы вырашаць справу персанальнага складу дэлегацый самім зацікаўленым краінам. У выпадку Беларусі Брусэль неаднаразова равіў намёкі, што прыезд Александра Лукашэнкі ў Прагу быў бы не вельмі зручны для іншых удзельнікаў саміту. Прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка не пацвердзіў і не абвергнуў інфармацыю пра тое, што першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка мае узначаліць беларускую дэлегацыю на саміце Еўразвязу і краін, запрошаных у праграму ўсходняга партнерства. У МЗС Беларусі паведамілі, што склад дэлегацыі пакуль вызначаецца. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі таксама не пацвердзіў свабодзе інфармацыю з Чэхіі пра тое, што беларускую дэлегацыю на саміце 7 траўня ў Празе ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, не знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимым сделать президент. Інфармацыю пра тое, што беларускую дэлегацыю на саміце Еўразвязу 7 траўня ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, менскі палітолаг Алексей Кароль лічыць верагоднай, але не канчатковай. Лічу, што ў той сітуацыі, якая склалася, лепш для Беларусі, каб паехаў менавіта Сямашка, таму што гэта зняло тыя лініі напругі і сутыкнення меркаванняў, якія характарызуюць якраз адносіны заходняй грамадскасці, заходніх палітыкаў да візіта на саміт менавіта Лукашэнкі. Мы ведаем, што не ўспрымаюць гэта Нідэрланды, ёсць выказванне прэзідэнта Чэхіі Клауса, і гэта было б небяспечна скандалам, які мог бы адбіцца на сутнасці ўсходняга партнёрства і самой атмасферы саміта. Такім чынам, на гэты момант я лічу, што гэта лепшае з рашэнняў, якое магло б быць прынята. Зазначыў Алексей Кароль. Іншы палітолаг Уладзімір Мацкевіч, калі б была такая магчымасць, параіў бы Александру Лукашэнку асабіста не ехаць у Прагу, а паслаць свайго прадстаўніка, найлепш прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. У такім выпадку, на думку спадара Мацкевіча, удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве будзе прызнаны паўнавартасным. Але ж колькасць праграмаў і аб'ём гэтых праграмаў на Беларусі, ён, канешне, будзе значна меншы, чым у краінах, якія шчыра накіраваны на супрацоўніцтва з Еўропай. Беларусь у гэтым сэнсе будзе, канешне, аўтсайдэрам усходняга партнерства. Уладзімір Мацкевіч, зрэшты, не лічыць, што нават калі б сам Александр Лукашэнка паехаў на пражскі саміт, нешта змянілася б у змесце дакументаў адносна ўдзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства Еўразвязу. Паведамляў Валер Каліноўскі. Яшчэ раз нагадаю, афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту ў Празе. У Міністэрства замежных спраў Беларусі, як вы чулі, гэту інфармацыю пакуль што не пацвердзілі. А зараз побач са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, які ваш каментар да сённяшняй пакуль афіцыйна не пацверджанай навіны? Месяц назад у сваім блогу на сайце Радыё Свабода я напісаў даслоўна наступнае. Пытанне, хто з Мінску паедзе ў Прагу на саміт 7 траўня, для Беларусі насамрэч другаснае. І калі добра прыкінуць, дык Лукашэнку нашмат карысней застацца ў Мінску, а паслаць у Прагу міністра замежных спраў Сергія Мартынава. Ну, з таго, што нам сёння канфідэнцыйна сказалі арганізатары з чэшскага міністэрства замежных справаў, Мартынаў у дэлегацыі будзе, а яе кіраўніком мае быць віцэ-прэм'ер Сямашка. Так што, магчыма, я няшмат памыліўся сваім прадказаннем. Чаму вы лічыце, што Лукашэнку карысней паслаць у Прагу некага іншага, не паехаць асабіста? Я проста працытую тыя аргументы на карысней прысутнасці Лукашэнкі на пражскім саміце, якія я пералічыў месяц назад. Яны нічога не страцілі са сваёй актуальнасці і сёння. Аргумент першы. Это Беларусь запрашаюць у ўсходняе партнерства, а не Лукашэнку. Не паехаўшы ў Прагу, Лукашэнка дасць усім ясна зразумець, што існуе ўсё ж такі нейкая Беларусь у дадатак да ягонай асобы. Аргумент другі. Не варта Лукашэнку, які хоча вернуцца ў еўрапейскія палітычныя салёны, пачынаць гэтае вяртанне ад сварак і абмену наўрад ці прыемнымі рэплікамі ў Празе з усімі, хто хоць што колячы значыць у еўрапейскай палітыцы. Адзначым, што палітыкі з некаторых краін Еўразвязу, напрыклад, Нідэрландаў, абяцалі прыгадаць Лукашэнку ягоныя недэмакратычныя практыкі публічна на саміце, калі ён там з'явіцца. Ведаючы характар беларускага прэзідэнта, скандал у такім выпадку быў бы непазбежны. Аргумент трэці. Не варта Лукашэнку нарывацца на дадатковы гнеў Масквы пры гэтай нагодзе. І аргумент чацвёрты. Усё тое, што Лукашэнка хоча сказаць удзельнікам саміту, можа за яго сказаць спадар Сямашка або спадар Мартынаў. Я не думаю, што гэтыя два палітыкі маглі б сказаць нешта няўзгодненае папярэдні ў Мінску. Ян, тэарэтычна можа быць і супрацьлеглае меркаванне. Зніжаючы статус беларускай дэлегацыі да ўзроўню віцэ-прэм'ера, Лукашэнка дае зразумець, што ён не надае саміту або праграме ўсходняга партнерства такога значэння, якога ад яго чакае Еўразвяз. Ці можна дапусціць такое меркаванне і неяк яго абгрунтаваць? Наўрад ці. Калі б Лукашэнка не надаваў гэтай ініцыятывы належнае значэнне, ён бы да яе ўвогуле не далучаўся. Ну, я не думаю, што ён прачытаў мой блог і яго пераканалі мае аргументы, чаму не ехаць. Не, але справа відаць тут у тым, што саміт у Празе – гэта нагода даволі фармальнага і, так сказаць, урачыстага характару. Упаўнаважаныя палітыкі ў развязу і шасці постсавецкіх краінаў. Нагадаем, Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны падпішуць супольную дэкларацыю аб намерах супрацоўніцтва, дзе скажуць пра нагодныя прамовы. І ўсё. Канкрэтныя праграмы ўсходняга партнерства і грошы пад іх будуць абмяркоўвацца ўжо пазней, калі ў развязе пачне старшыняваць Швецыя. Тагды, магчыма, некі саміт не абыдзецца без прысутнасці Лукашэнкі. Беларускі прэзідэнт вырашыў, відаць, што тут якраз цяпер можна прыслухацца да намёкаў з Брусэлю і не ствараць непатрэбнага замяшання ўжо на пачатку шляху Беларусі ў Еўропу. Дзякую, Ян. З маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі сённяшняе неафіцыйнае паведамленне крыніцы з ліку чэшскіх арганізатараў саміту ўсходняе партнерства, што беларускую дэлегацыю ў Празе 7 траўня ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў. Вёска Малая Ўкалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ўкалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ўкалоду, што на Барысаўшчыне. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да сустрэчы патрыярха Кірыла з папам Бенедыктам XVI пакуль не вядзецца. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў сакратар аддзелу знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату ў справе міжхрысціянскіх дачыненняў протаіерэй Ігар Выжанаў. Ён сказаў, што учора прыляцеў з Рыму і нічога не чуў на конт сустрэчы папы з патрыярхам у Беларусі. Магчымасць сустрэчы ніколі не адмаўлялася, але павінны быць створаны ўмовы для яе правядзення. То бок вырашаны нейкія пытанні, якія існуюць ва ўзаемаадносінах паміж цэрквамі. РПЦ вялікая, не толькі беларуская царква ўваходзіць у маскоўскі патрыярхат, а і багата іншых, і ў прыватнасці украінская, якая мае праблемы з грэка-каталікамі. У Беларусі, магчыма, сітуацыя лепшая, а на Украіне іншая. Так што сяшчына начальня маскоўскага патрыярхату павінна прымаць да ўвагі ўсе фактары ўзаемадачынення з каталікамі. Должно прынімаць ва ўнімання ўсе фактары ўзаемадачынення з каталікамі. На пытанне, ці меў Александр Лукашэнка мандат ад патрыярха весці перамовы з папам рымскім адносна яго сустрэчы з патрыярхам у Беларусі, айцец Ігар Выжанаў сказаў, што, зыходзячы з логікі міжцаркоўных дачыненняў, расійская праваслаўная царква мае прамы кантакт з кіраўніцтвам рыма-каталіцкай царквы. Если патрыярху нужна о чём-то дагаварыцца з папай рымскім, то это делаецца... Калі патрыярху трэба пра нешта дамовіцца з папам рымскім, то гэта ўсё робіцца вельмі проста. Для гэтага няма неабходнасці выкарыстоўваць пасярэднікаў. У нас ёсць прамы непасрэдны кантакт з кіраўніцтвам рыма-каталіцкай царквы. Мне здаецца, што прэзідэнт Беларусі можа шчыра перажываць за праваслаўна-каталіцкія стасункі і шчыра жадаць іх паляпшэння. Гэта яго права вылучаць нейкія ініцыятывы. Але справа ў тым, што ў такіх пытаннях мы заходзім з нейкай аб'ектыўнай пэўнай сітуацыі. І сустрэчы лідараў цэркваў арганізуюцца не для таго, каб дапамагчы палітыкам, а для развіцця міжцэркоўнага дыялогу. Гэта ўсё ж розныя сферы. То бок сустрэча адбудзецца тады, калі для гэтага саспеюць міжцэркоўныя дачыненні, а не знешнепалітычная сітуацыя. Сустрэча состоится тогда, когда для этого созреют міжцэркоўныя адносіны, а не внешнеполитическая ситуация. Гаварыў сакратар аддзелу знешніх царкоўных дачыненняў маскоўскага патрыярхату ў справе міжхрысціянскіх дачыненняў протаіерэй Ігар Выжанаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных справ Беларусі гэтую інфармацыю не пацвердзілі. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання. У рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Крызісу ў банкаўскай сферы Беларусі не будзе. Пра гэта сёння заявіў старшыня праўлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. На прэсавай канферэнцыі галоўнага банкіра краіны прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Пётр Пракаповіч паабяцаў стабільнасць. Найперш гэта тычыцца курсу беларускага рубля ў кошыку валют – даляр, еўра, расійскі рубель і далейшае крэдытаванне эканомікі. Нават пэўныя складанасці з экспартам беларускай прадукцыі гэтаму не перашкодзіць, казаў сёння старшыня праўлення Нацбанку. Мы должны работать над выполнением основных направлений дельно-кредитной политики, которые утверждены указом главы государства в прошлом году и которые исходят из того, что мы должны обеспечить банковское сопровождение экономического роста в пределах 10-12%. Спадар Пракаповіч таксама казаў, што да ўсялякіх парадаў прыслухоўвацца не збіраецца. Плюс-мінус 5% – гэта да. Плюс-мінус 5% – гэта гарантыя стабільнасці нацыянальнай валюты, якая будзе цягам гэтага году. Адступлення ад гэтага не будзе. Перагляду ў той ці другі бок таксама не будзе. Мы не прымаем парады, якія нам даюць. Павялічыць дэвальвацыю, пашырыць калідор да 10-15% і гэтак далей. Рашэнне, якое прынялі 2 студзеня, найбольш аптымальна, і мы яго пераглядаць не будзем. Што тычыцца працы ў другім квартале, дык тут мы будзем працаваць, каб калідор стаў вузейшым. Будзем працаваць у памеры плюс-мінус 1% цягам 2 квартала. Плюс-мінус 1% в течэнні 2 квартала. Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч шчыра прызнаецца, немагчыма зразумець, што адбываецца ў эканоміцы краіны. Калі глядзець на афіцыйныя лічбы, то ўсё выглядае не проста добра, а нават цудоўна. А насамрэч нешта тут не так, разважае прафесар. Прамысловасць работае на склад, машынастаўленне. Прамысловасць працуе на склад. Астаткі складскіх запасаў на 1 красавіка машынабудаванне падвоіла. У нафтахіміі яны нават больш, чым падвоіліся. Дык, як я разумею, не будзе вяртання крэдытаў, калі няма рэалізацыі. Ну, сапраўды, калі тавары не прадаюцца, дык чым пагашаць пазыкі? Гэта ж наўпроставая залежнасць. А я слухаю Пятра Пракаповіча і чую, што ў нас доля сумнеўных крэдытаў, то бок пратэрмінаваных і пралянгаваных, складае толькі 1% ад усіх крэдытаў. Гэта ж фантастыка. Я ў гэта не веру. Але ж афіцыйныя лічбы такія. І я сёння іх зноў глядзеў. Усё па-ранейшаму. Альбо яны гэта знарок утойваюць, альбо не маюць дакладнай інфармацыі, альбо супакойваюць грамадства. Вось гэтага я не разумею. Галоўнае пытанне, ці будзе крызіс у банкаўскай сферы, а ён мусіць быць. А крызіс он должен быць. Экс-старшыня праўлення Нацбанку прагназуе новую дэвальвацыю беларускага рубля. Если дефіцит торгового баланса официально 1,866 млн за квартал, он увеличился в 2,5 раза против прошлого года, то это значит, что дэвальвацыя ничего не дала, которая предыдущая была, и надо новую проводить. Гэта было меркаванне былога старшыні Нацыянальнага банку Беларусі прафесара Станіслава Богданкевіча. Тым часам у рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. А заўтра пачынаецца сезон адпачынкаў і для работнікаў. Паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік. Гарадзеншчына. Пра крызісную сітуацыю на заводзе паведамляе Міхал Карневіч. Працаўнікоў шклозавода найбольш хвалюе, што сёлета не растуць заробкі. Выдувальшчык шкла спадар Алесь кажа. В принципе, Ну, на тем уровне, что до Нового года в рублях. Не, ну, серед, позовут, мысли, 610, 620, где-то вот таким вот. Ну, а там это ж вагается так само. Одни зарабатывают там, может, и по 300, но есть такие, что по миллиону там с копейками зарабатывают. Рабочие кажут, что выживать стало нашмат складаней. Кажет другой рабочий, спадар Миколай. Тяжковато. На харчевании экономится было. А большая частка уходит на оплату всех коммунальных тяжел. Шмат кто кредиты побравши, кредиты выплачиваются. Научается шмат, у кого дети учатся. Все ж в основном на платном учатся. Спадар Олесь додає. Ну, нечто лет 10 тоннейшее купляешь. Нельзя уже некую шмотку не купишь лишнюю. Только самое необходимое. Ну, а куда уже ездить? Дорога так само не с копейки каштует, малые. Ну, то есть там у Лиду съездить, он 4 тысячи в один бок. Рабочие кажут, что уже с травня у них начинается сезон отпочинков, и головная тема, якая обмерковывается, каб своечасово выплатили заробок. Надею дає тое, что предприемство зараз обслуговывается у новым банку. Там, мовляв, не затримывают выплату. А весной и летом, зауважаем господар Миколай, прожить становится легче, ратует летище. У самих тут заробок недалеко дачные участки. То. У каждого есть участок. Зараз своих свят, это Березовка мертвая. Никого не мало, все на дачах. Шклозавод у Березовцы заснаванный у 1883 годе. Першопочатково это было маленькое предприемство с одной шкаловарной печью и 20 рабочими. Оно выпускало аптекарский и пивный посуд. Теперь тут освоены выраб 3000 видов вырабов с кришталю, колярового и бесколерного шкла для хатнего стола. Кафе, ресторанов, хатніх і офісних інтер'єрів. На заводі працюють більше 4 тисячі чоловік. Могильов. У Могильові припинили порядкування речища ракі Дубровенки. Причина – відсутність фінансування. Подробязності ситуації у повідомленні нашого могильовського кореспондента Андрея Белогубова. Порядкувати Дубровенку почали ще у 1997 році. За 10 років порядкували каля 3 кілометрів ракі. Праця почала заповолюватися після відкриття мосту через яє. Гэтий мост 2 роки тому відкривав Олександр Лукашенко. Поводле супрацовника управи капітального будівництва гарвиконкому, кончатку працы спынілися сёлета у лютым. Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом Республики Беларусь, попросили приостановить работы. Год тому «Свобода» уже поведомляла про ситуацию с порядкованием Дубровенки. За прошлый год не шмат что изменилось на раце. Пыл, бруд, да и смурод. Наивострее на это реагуют тутейшие жихары. Ни форточки не открыты еще. Когда здесь дожди, здесь вообще не брать. Если все на сапоги нужно делать. От народа я слышал, что сказали, покуда вы не финансировали. А когда это что будет, никто не знает. На порядкование речища Дубровенки летость выделялась около 1 миллиарда рублей. Будуники поспешили скористать только 135 миллионов. Коли обновятся працы и коли яны завершатся, во управе капитального будовництва не ведают. Если бы мы работали и март, как положено, и апрель месяц, то мы бы это миллиарду освоили где-то в сентябре месяце. Не ведают этого и в областном комитете природных ресурсов и новокольного осяроддя. Указа о финансировании у нас еще нет. Есть только проект. И в этом проекте указа благоустройство реки Дубровенка есть. Но как это будет происходить, пока это только проект. Поведомила супрацовница комитету. Вядома, что с парадкованием речища улада мае намер знести наистарейший у Могилеве Быховский рынок. Кольки годов тому его переименовали у Могилевский. Рынку больше за 200 годов. Ён дае працы не одной тысячи гандляров. Гэта быў наш агляд крызісных праяваў у рэгіёнах Беларусі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцей начнога эфіру будзе спявачка Наста Някрасова, лаўрэат гран-пры фестывалю «Новая традыцыя», які адбыўся ў Варшаве. У доследах свабоды пра свінны грып ці рэальныя пагрозы эпідэміі, якія захады для недапушчэння распаўсюджання віруса ў Беларусі прымаюцца. Баранавіцкі гарадскі суд разгледзеў сёння скаргу грамадскіх актывістаў да гарвыканкамаў. Прадстаўнікі апазіцыі прасілі адмяніць рашэнне мясцовай улады ад 2006 году аб правядзенні масавых мерапрыемстваў. Суддзя Мікалай Сільмановіч адмовіў заяўнікам. Ён лічыць, што баранавіцкі гарвыканкам не парушае патрабаванні закону аб масавых мерапрыемствах. Падрабязнасці ў Анатоля Кругаўца. Больш за 3 гады мясцовыя ўлады забараняюць недзяржаўным арганізацыям баранавічаў праводзіць хоць якія-небудзь масавыя мерапрыемствы. Прычым чыноўнікі гэта робяць на падставе прынятага імі ж рашэння. Яго сутнасць тлумачыць юрыст Карней Пятровіч. Рашэннем выканкама ускладзены абавязак на арганізатараў масавага мерапрыемства аб заключэнні дамоў з суб'ектамі гаспадарання на прадстаўленне пэўных паслуг, медычнай дапамогі, паслуг па прыбіранню тэрыторыі, па ахове грамадскага парадку. Аплата гэтых паслуг ускладзена папярэдне. У адпаведнасці з законам арганізатары масавага мерапрыемства абавязаны аплаціць паслугі на працягу 10 дзён пасля мерапрыемства. Суб'екты гаспадарання вольныя ў заключэнні гэтых дамоў. Гэта значыць, што яны могуць і не пагадзіцца на заключэнне дамовы. Старшыня баранынскай філіі таварыства беларускай мовы Віктар Сырыца лічыць, што мясцовая ўлада выкарыстоўвае рашэнне на сваю карысць. 14 лютага 2006 года мы сабраліся на прыватнай кватэры пагаварыць. Міліцыя ўсіх арыштавала і на ўсіх слала пратаколы, што гэта несанкцыянаваны сход. Віктар Сырыца таксама называе прыклад, які сведчыць пра дваістыя стандарты мясцовай улады. Калі прыязджаў Мілінкевіч у Баранавічы, то БРСМ праводзіў пікет ля дома афіцэраў. Ім дазволілі праводзіць мерапрыемства там, дзе гэта не вызначана гарвыканкамам. Праваабаронца Сергей Гоша дадае. І не трэба ім пісаць ніякіх заяў. Аб чым гэта гаворыць? Аб тым, што гарвыканкам парушае канстытуцыю і ў даным выпадку пункт 22, дзе напісана, што ўсе перад законам роўныя. Віктар Сырыца кажа, што мэта падобнага рашэння баранавіцкага гарвыканкаму відавочная. Суд гораду Баранавічы просьбу актывістаў не задаволіў. Суддзя уважліва выслухаў, даў магчыма задаць пытанне прадстаўніку гарвыканкама, але ўсё роўна сваю справу зрабіў і вынес тое рашэнне, якое было выгадна ўладзе. Кажа Сергей Гоша. На заканчэнне ён дадае, што на гэтым баранавіцкія грамадскія актывісты не спыняцца і будуць дабівацца выканання асноўнага закону. Мы не згодныя з такім рашэннем суддзі Сельмановіча Мікалая і маем намер падаваць скаргу ў вышэйстаячыя суды. І калі яны не вырашаць, то будзем падаваць скаргу наогул у камітэт па правах чалавека ў Жэневе. Гэта было меркаванне баранавіцкага праваабаронцы Сергея Гоўшы. Літва адзначае 5-й угодкі сяброўства ў НАТО. З гэтай нагоды сёння ў амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі адбылася канферэнцыя «Літва-НАТО. 5 гадоў разам», расказвае Гіна Студзінская. Назвычайны паўнамоцны пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас так акрэсліў мэту сённяшняй імпрэзы. Цель одна, как можна менш, чтобы у вас сложилось стереотипов про этот альянс, который на самом деле делает большущую работу по сохранению мира, по обеспечению мира. Саулис Гасюнас паспрабаваў развянчаць стэрэатыпы, якія існуюць у грамадстве. Во-первых, НАТО это чисто политическая организация. Военные там не решают вообще ничего. У НАТО нет вооруженных сил, ни одного солдата. Каждый солдат, отдельная военная техника принадлежит только и только национальным государствам. Ни один военный не получает ни зарплаты с НАТО, ни оружия с НАТО. Любое решение НАТО только консенсус. 28-1 это уже решение нет. Только 28. Прадстаўнікі Літвы распавялі пра канкрэтную карысць і магчымасці сябруства ў НАТА. Менш бюджэтных сродкаў пачало ісці на войска. У нас вены расходуюць 1% ад валавага прадукта. Я бы лічна хацеў, чтобы было 2%. Нічого серьёзнага, очень серьёзнага не зделаем. Но палітыкі думаюць, што если з НАТА, можна і з 1% абыйтись. На натаўскія праграмы выдаткоўваецца ў сярэднім 10% вайсковага бюджэту Літвы. У дыскусіі ўдзельнічалі і беларускія афіцыйныя асобы, супрацоўнікі Міністэрства замежных спраў і Міністэрства абароны. Прадстаўнік Міністэрства абароны, падпалкоўнік Дмітрый Кулікоўскі, распавёў пра супрацоўніцтва беларускіх узброеных сіл з НАТА. В 2009 году индивидуальное право партнерства предусматривает участие белорусских представителей в 126 мероприятиях в 23 областей сотрудничества. У конференции брали удел студенты-международники, которые задавали шмат острых пытанняў, у тым ліку и представникам Беларуси. До прикладу, чому белорусские державные медии створают по-ранейшему адмоўный имидж НАТО? Даволі прыстойна адказвалі студэнты і на пытанні віктарыны. Пераможцы віктарыны атрымалі майкі з сімболікай НАТА і пачаставаліся прыгожым святочным тортам. Гіна Студзінская расказвала пра канферэнцыю ў літоўскай амбасадзе з нагоды 5-х угодкаў уступлення Літвы ў НАТО. Званкі на свабоду. Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, все звонки анонимные. Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент. Ваши отзывы, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и прас СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры праз гадзіну. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго перадача «Беларускае замежжа. Чаму беларуская дыяспара ў многіх краінах раз'яднаная?» Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 і ў Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Лідары Беларусі і Малдовы Александр Лукашэнка і Владзімір Варонін не зарэгістраваныя на саміт усходняга партнерства ў Пражы. Пра гэта паведаміў агенцтву Associated Press на ўмовах ананімнасці дыпламат Еўразвязу. Сёння раніцай вартая даверу крыніца сярод арганізатараў саміту паведаміла Свабодзе, што Менск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Семашкі. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзелі знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў 5 разоў знізіць норму бяспошліннага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання. Цяпер тавары асабістага карыстання не абкладаюцца мытам, калі іх кошт не большы за 1000 еўра. Згодна з прапановай дзяржаўнага мытнага камітэту, гэту норму могуць знізіць да 200 еўра. Хакеісты зборнай Беларусі перамаглі ў овертайме зборную Нарвегіі ў матчы кваліфікацыйнага раўнду чэмпіянату свету, які праходзіць у Швейцарыі. Цяпер на рахунку беларускіх хакеістаў у кваліфікацыйнай групе І 4 ачкі. Каманда захоўвае шанцы на выхад у чвэрцьфінал чэмпіянату. На гэтым этапе зборная Беларусі правядзе яшчэ 2 паядынкі. У суботу супернікамі беларусаў будуць фіны, а ў нядзелю чэхі. Коротко пра падзеі ў свеце. Усясветная арганізацыя аховы здароўя падвысіла ўзровень небяспекі ў звязку са свіным грыпам да 5 з 6 магчымых. Шосты ўзровень – гэта ўжо пандэмія, глебальная эпідэмія. Пяты ўзровень значыць, што назіраецца сталая перадача віруса ад чалавека чалавеку ў прынамсі 2 краінах аднаго рэгіёну. Расія падпісала дамовы з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, паводле якіх бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў з Грузіяй. НАТО высылае з Брусэлі 2 расійскіх дыпламатаў у адказ на шпіёнскі скандал у Эстоніі. Міністэрства замежных справаў Расіі назвала высылку дыпламатаў правакацыяй і заявіла, што разглядае варыянты адказу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што амерыканскі вытворца аўтамабіляў Крайслер дасягнуў пагаднення аб зліцці з італьянскай аўтамабільнай кампаніяй Фіят. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Янкам Мойсікам, супрацоўнікам беларускага сектару Радыё Ватыкан. Большасць пытанняў, якія былі зададзеныя Янку Мойсіку, зразумела, датычыліся апошняга візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, а таксама яго заявы пра магчымую сустрэчу на беларускай тэрыторыі першай іерархаў каталіцкай і праваслаўнай царквы. Вось меркаванне на гэтую тэму Янкі Мойсіка. Як могуць сустрэцца два вялікія браты, папа рымскі і патрыярх маскоўскі, у доме дваюранага брата? Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам. Запіс онлайн-канферэнцыі з Янкам Мойсікам у нашай праграме «Хвіліна праз 15». А зараз беларускае замежжа. Магчымая салідарнасць беларусаў замежжа для вырашэння значных пытанняў і проста ў штодзённым жыцці. Чаму беларуская дыяспара ў многіх краінах раз'яднаная і ці патрэбная беларусам за мяжой еднасць? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Згода, єднасць, салідарнасць – усё гэта уявляецца важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў – натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго? Беларусы за мяжой, як і беларусы Беларусь, это зеркало Беларусі. Ігар Ракович з Менску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюссельдорфе. Беларусы за мяжой, это розныя людзі. Розныя інтарэсы, розны палітычны, сацыяльны, культурны граўнд. Я мяркую так, што для большасці беларусаў, для многіх беларусаў Нямеччыны, па-першае, гэта важна знайсці сваё месца ў гэтай краіне, знайсці сваё месца ў Нямеччыне, уладкавацца на працу, палучыць адукацыю, знайсці сяброў па інтарэсам, а не па нацыянальнаму прызнаку. Гэта немцы, англічане, казахі, японцы. Які ў людзей інтарэсы, гэта найважнейшае. У Нямеччыне Ігар жыве 7 гадоў, працуе ў сферы фінансавага менеджмента рыску ў энергетыцы ў міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная. Мы плануем з іншымі беларусамі ў Нямеччыне папрацаваць у сферы культурных праектаў, бо палітыка мяне не вельмі цікавіць, але культурныя аспекты дапамагчы арганізаваць нейкую выставу ў Нямеччыне, мастакоў ці таленавітым юнакам з Беларусі зрабіць нешта ў Нямеччыне, знайсці кантакты ў беларускай дыяспары, ці мець кантакты з іншымі цікавымі беларусамі. Такія два асноўныя планы. Я ведаю некалькі іншых беларусаў, але мы частка адной групы. І гэта група, я б сказаў так, людзей з постсавецкага пространства. Мы разам не таму, што мы беларусы, а таму, што нам добра разам, і мы беларусы. Ігар Ракович з Дюссельдорфу. Ірына Кузьміч з Рыгі, куды яна пераехала з роднага Берасця да мужа. 3 месяцы таму даведалася праз інтэрнэт пра мясцовыя беларускія суполкі, пра Мінь і Світанак. Ірына далучылася да адной з іх, да Світанку. Там ёй падалося цікавей. Ірына псіхоляг, як і Ігара, палітыка яе не цікавіць. Пытаюся ў Ірыны пра яе ўражанні ад суполак. Ці ёсць згода, супрацоўніцтва? Да, конечно же, между ними связи нет, но не хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас я такую цель перед собой не ставлю, но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, и всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем, независимо от того, что у Светанка бел червон на белостях, а у Промения червоно-зеленый. І як псіхолог вы можаце сказаць, што ў такім выпадку можа аб'яднаць суполкі? Любов да Беларусі, беларуская свая. І паняцце, што чым нас больш, тым мы сильней, наверное. Ірына, якая жыве цяпер у Латвіі, перакананая, што добрыя памкненні здольныя аб'яднаць беларусаў, але яна адзначае, што цяпер ніхто ў Рызе, як выглядае, такіх аб'яднаўчых мэтаў не мае. Юрась Юркевич уже некалькі гадоў займаецца актыўнай беларускай дзейнасцю ў Эстоніі. Яго меркаванне. Зразумела, як бы ёсць падзел, ён нават абрунтаваны, таму што першы это просто людзі розных пакаленняў. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Раз'яднанасць беларускай дыяспары і новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі у перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад. З Юрасем, як і з Ігарам і з Ірынай, я размаўляла ў Страсбургу, дзе моладзь розных краін напрыканцы красавіка сабралася на свой другі кангрэс новай дыяспары. Ігор і Ірына у ліку тых удзельнікаў, каго не цікавіць палітычная дзейнасць. Яны маюць досвед ранейшай студэнцкай актыўнасці, адчуваюць сябе беларусамі і вось цяпер у Страсбургу атрымалі кантакты і канкрэтныя парады ды планы дзейнасці для культурнай грамадскай працы, якой бы хацелі займацца для душы. Напэўна, вось так аб'ядноўвацца з блізкімі па інтарэсах беларусамі з розных краін нават і лягчэй. Але ёсць досвед і магчымасці аб'яднання па інтарэсах унутры краінаў, там, дзе, як здаецца, існуе і нязгода. Мы размаўляем з Юрасём Юркевічам у часе шпацыру па Страсбургу. Трэба займацца беларускай дыяспорай і старой, это давочна, таму што тут ёсць некалькі чыннік. Людзі напрацавалі пэўную базу. Там ёсць вопыт памяшкання, ёсць выхады на дзяржаўныя структуры. Просто трэба стратэгія пакрокавая. Просто трэба рабіць кропкавыя мерапрыемствы, якія маюць станоўчы вынік. Ну што это можа быць? Людзі прыйшлі ў той самы клуб, што мы робім, напрыклад, у Таліне, ці робіцца, як я ведаю, у Варшаве, атрымалі новую інфармацыю, пазнаёміліся з новым чалавекам, можа быць, з мастацкім дзеячом, можа быць, са спартоўцам нават, і там Рабоўскага Міша запрасіць ці што. Просто ёсць такія нейтральныя тэмы, дзе могуць прыйсці і старая дыяспара, і гэты новы Людзі. Юрас Юркевіч з Эстоніі, актывіст беларускай-эстонскай арганізацыі «Валгавены УСТЭ. Новы шлях для Беларусі». Арганізацыя супрацоўнічае не толькі з моладзевымі суполкамі і аднадумцамі з США і іншых краін, ну, у ліку апошніх вынікаў, да прыкладу, міжнародная перасоўная выстава мастацтва супраць дыктатуры, памятная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліні, мультымедыйныя праекты ды іншыя справы. Дык вось не толькі супрацоўніцтва з моладзевымі актывістамі з іншых краін, але на ліку арганізацыі і ўдалыя праекты супрацоўніцтва з мясцовымі старэйшымі беларускімі суполкамі. У выніку ў Эстоніі з'явіліся беларускія клубы па ўсёй краіне, ладзяцца купальскія ды калядныя святы ды іншыя імпрэзы. Эстонскія моладзевыя актывісты, магу засведчыць, заўсёды знаходзяць час падтрымаць, падзяліцца досведам, тэхналогіямі сваёй грамадскай, у тым ліку і аб'яднаўчай працы. Ініцыятыва кангрэсу новай дыяспары для кантактаў паміж моладзю розных краін і Беларусію таксама нарадзілася ў Эстоніі. Але зразумела, у моладзевым замежным асяродку ёсць і іншыя погляды на шляхі аб'яднання. Ну, я думаю, увогуле, што самая наша асноўная задача это увогуле далей удзельнічаць у гэтым рэальным працэсе фармавання нацыі, беларусаў як нацыі да канца. Яраслаў Лукасік раней жыў у Польшчы, цяпер жыве ва Ўкраіне, дзе стварае, як ён распавёў, міжнародную арганізацыю для супрацоўніцтва з Беларусію і беларусамі замежжа. Зноў той же вопыт еўрапейскіх краін, і думаю, не толькі еўрапейскіх, любой краіны ў свеце, заўсёды нацыя і культура, яна фармавалася вакол веры ў Бога. То есть не можа нацыя збудавацца на каштоўнасці адной кіўбасы, гэта даклад. І тое ж самае, што датычыць дыяспары, як людзей, якія, па-першае, не проста самі хочуць захаваць толькі сваю нацыянальную ідэнтычнасць, але таксама і развівацца. Я абсалютна ўпэўнены, што тое, што ёсць патрэбна, гэта ёсць патрэбныя ідэалы, якія выходзяць па-за матэрыялізм. То есть ідэалы, якія можа даць толькі вот такое трансцендэнтнае разуменне чалавека. Яраслаў Лукасік перакананы, што разнастайнасць канфесіі ў Беларусі ў сучасным шматкультурным свеце не перашкода. Аб'яднаць можа не адна нейкая пэўная канфесія, а менавіта высокая духоўная ідэя, мяркуе Яраслаў. Гэты шлях ён для ўсіх. Однозначно. И той самый дотычит нации, той самый дотычит народу, их целость. То есть те нации, которые реально мелі сваю нацыянальную царкву, тыя нацыі, якія рэальна перажывалі вот гэтае духоўнае адраджэнне, яны і фармаваліся, яны будаваліся як нацыі. Але ёсць некая сітуацыя, калі, напрыклад, на беларусы гістарычна яны прыналежаць да розных веравызнанняў, так, ёсць беларусы рыма-католікі, ёсць беларусы грэка-католікі, ёсць беларусы праваслаўныя, беларусы пратэстанты. Але нягледзячы на ўсё гэта, яны ж вераць у аднаго Бога, таму і веру, што менавіта Бог, менавіта яго слова, яны могуць стаць фундаментам для будавання беларускага нацыянальнага жыцця. Розныя ідэі і шляхі аб'яднання моладзі ва беларускай дыяспары, як паміж рознымі краінамі і кантынентамі, так і паміж дыяспарай і Беларусю, да і таксама само разуменне аб'яднання моладзь абмяркоўвала напрыканцы красавіка ў Страсбургу. Другі кангрэс новай дыяспары сабраў каля 40 вельмі розных удзельнікаў з больш чым 15 краінаў. Кангрэс фактычна гэта не толькі форум ці сустрэчы цягам некалькіх дзён раз у год, гэта ўжо своеасаблівая супольнасць беларусаў, якая ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай справа рэальная, магчымая. Адзін з ініцыятараў і арганізатараў кангрэса новай дыяспары США і Еўропы, беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў. Вельмі шмат беларусаў ёсць той же Францыі, Германіі, Бенілюксі. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на зроўні моладзі, і каб гэта было ім цікава. Таму адной з матывацый зрабіць кангрэс у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Таксама вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы вось робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае ўсіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая вось павестка дня. А мне застаецца нагадаць, што перадача «Беларуская замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Тацяна Поклад. А зараз згадка пра асноўныя тэмы дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі гэтую інфармацыю не пацвердзілі. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў рэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання. У рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. У сераду на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з супрацоўнікам беларускага сектару Радыё Ватыкан Янкам Мойсікам. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, якія агучвала Алена Радкевіч. Спадар Мойсік, напэўна, існуе выпрацаваны гадамі дыпламатычны пратакол сустрэчаў папы Рымскага з рознымі асобамі. Якія пункты пратаколу былі парушаныя, на вашу думку? І чаму ватыканскія чыноўнікі свядома пагадзіліся на парушэнне пратаколу? Калі б Лукашэнка на камбайны захацеў ехаць у апостальскі палац, яму б таксама дазволілі? Так, існуе. Не быў парушаны ніводзін пункт. Візыт быў прыватны, а не на дзяржаўным узроўні. Так што яго прывітаў прэфект папскага дому і камергеры ў прысутнасці швейцарскай гвардыі. Не было ніякіх парушэнняў. Камбайна ён можа ўехаць толькі ў калгас. А ў сам Рым забаронена ўязджаць такім транспартам. Але і ў Ватыкане пры ўездзе спачатку кантралюе швейцарская гвардыя, а затым італьянскія жандармы. Так что не просто увойти у апостольскую столицу. Наведник форуму под именем Ігор. Спадар Мойсік, какие меты Ватикану у встречи с Лукашенком? Ці думаете вы, что Ян Павел II мог бы встретиться с Лукашенком? Ці были такие спробы ранее? Конкретно никаких. Поводле пресового представника Ватикану Айца Ломбарді, папа приймає кожного президента і прем'єр-міністра кожної країни, які знаходяться у Італії на запрошення італійського уряду, коли вони викажуть таке пожадання. І Ян Павел II мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на кон спробав зустрічі з Лукашенком мені нічого не відомо. Вольга питається, спадар'янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Ці беруть жанчин і які умови праці? Вольга, ви не удокладнили, у яку установу хочете трапити. Ватикан – це не один будинок, а шмат відомств, різних конгрегацій, банк, пошта і так далі. Думаю, що тепер усі ці установи переповнені, і значить у них нема праці. Але каб отримати працю, треба бути молодішим за 35 років і ведаць некаторыя замежныя мовы, перад усім італьянскую. На працу чакаюць многія, і ёсць вялікія чэргі. Бяруць тых, хто найлепш здасць экзамен, і хлапцоў, і дзяўчат. Ці спрабавала беларуская служба радыё Ватыкану ўзяць інтэрв'ю у Лукашэнкі, пытаецца наведнік форуму, які падпісаўся белы. Па правдзе не, бо не было ніякай прэсавай канферэнцыі з Лукашэнка, і сам візыт быў вельмі таямнічым. Мы нават не ведалі, дзе ён затрымаўся. Ася пытаецца, наколькі папа ведае пра сітуацыю ў Беларусі і наколькі яго турбуюць правы чалавека ўвогуле? Ён ёсць інфармаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным симпозія у Ватикані сам папа звернувся до його, сказавши, як мається католицький костел у Білорусі. Значить, папа має інформацію і доволі добрую. Прави чоловіка – це головний пункт навчання папи римського. Перегляньте многі ягоні промови чи публікації, де у центрі завжди знаходиться чоловік, його прави і так далі. Питання ад Алега. Спадар Мойсік, прокаментуйце, калі ласка, словы Вінцука Вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі. Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся палітыкай у даслоўным сэнсе гэтага слова, і нават і маўчанне часам ёсць палітыкай. Але, думаю, трэба сказаць паводле Хрыста: «Аддайце Богу Божае, а кесару кесаравае». Паводле Берлюсконі не трэба спадзявацца хуткага паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але гэты візыт быў першым крокам у бок дэмакратыі. Лукашэнка на сілу хоча выйсці з ізаляцыі, і трэба яму дапамагчы ў гэтым. Пытанне удзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў? Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам насам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візыт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візыту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю. Пытанне ад скептыка. Ватыкану ўвогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка. А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць: «Мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі». Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека? Вера пытаецца, за той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў? Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі праўду веры, чыталі ўрыўкі з Евангелія і давалі паясненні. Гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнтаў у Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам у Беларусі. Спадар Янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкані, ды яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза. Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень. Ян Павел II ў свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі? І наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне? Дакладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны. Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі? Праграму можна слухаць кожны дзень а 20 гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кГц, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кГц, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня ў 6:20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем, але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта. Вернік пытаецца, спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі? Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя, але як могуць сустрэцца два вялікія браты, папа рымскі і патрыярх маскоўскі, у доме дваюрнага брата? Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам. Наталка з Горадні пытаецца. Каталіцкія святары праводзяць службы збольшага па-польску, асабліва ў заходніх рэгіёнах. Яны тлумачаць гэта тым, што там большасць палякаў-каталікоў. Але такім чынам яны не спрыяюць прыцягненню беларусаў да каталіцкай царквы і робяць касцёл сапраўды чужым для нас. Я згодны з вамі. Але каталіцкі касцёл паступова ўводзіць багаслужбы па-беларуску, як, напрыклад, у Мінску і іншых гарадах, чаго праваслаўная царква яшчэ не зрабіла. Што можа даць Беларусі ў эканамічным сэнсе сустрэча Лукашэнкі з папам, пытаецца наступная ўдзельніца форуму. Хачу ёй прыпомніць, што папа ёсць духовным лідэрам для амаль 2 мільярдаў чалавек. Немагчыма гаварыць пра эканамічны аспект. Сустрэча Лукашэнкі з папа можа толькі больш падтрымаць дух католіка ў Беларусі. Як у Ватыкане, які асуджае пазашлюбныя сувязі, маглі, не міргнуўшы вокам, прыняць чалавека з пазашлюбным сынам? Як каментуюць гэта ў італьянскім грамадстве і СМІ, пытаецца ўдзельніца, якая падпісалася панна. Як я раней сказаў, папа прымае ўсіх кіраўнікоў па іхняй просьбе, не звяртаючы ўвагу на суправаджаючых асоб. Але звычайна кіраўнікі ведаюць добрыя манеры і патрабаванні Ватыкану, дык не бяру з сабой ці няшлюбных жонак ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніякіх каментароў у італьянскіх сродках масавай інфармацыі на гэты конт не было. Як і мала пісалася і пра візыт Лукашэнкі на Огу. Больш пісалася пра Чарльза і Камілу. І на завяршэнне онлайн-канферэнцыі яе госць Янка Мойсік сказаў. Дякую усім. Сподіваюся, що праз гэты онлайн ми здобудем нових слухачов. Жадаю, каб релігійне життя у Білорусі розвивалося ще більш і каб міжрелігійні відносини поліпшалися. Жичу Радіо Свободі нових слухачов. Янка Мойсік, Рим. На пытанні наведнікаў сайту Свабода.орг адказваў Янка Мойсік, супрацоўнік беларускага сектару Радыё Ватыкан. Больш падрабязна чытайце на нашым сайце. Ну а зараз пра некаторыя майскія падзеі і пляны. Пятьдесят гадоў беларускай свабодзе. Сёлета 20 траўня. Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды ўвесь травень. А таксама ўсё лета. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.